Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 maja, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O tym, że bezpieczeństwo Polski musi być najważniejsze, mówił na poligonie w Ustce prezydent Andrzej Duda. Prezydent Ukrainy udzielił wywiadu włoskiej telewizji RAI. Mówił, co może skłonić Putina do zawarcia pokoju. Trwa noc muzeów. Za darmo dla zwiedzających otwarte są tysiące galerii i innych instytucji. Bezpieczeństwo Rzeczpospolitej musi być najważniejsze i nie mam żadnych wątpliwości, że jest, powiedział na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce prezydent Andrzej Duda. Zwierzchnik Sił Zbrojnych obserwował część ćwiczeń Anakonda 23. Nie mogę tutaj mówić o szczegółach, zwłaszcza ostatnich zdarzeń, dlatego że większość z nich jest objęta klauzulą tajności. Apeluję również o to, aby tą klauzulę tajności w sposób zdecydowany przestrzegać, bo jest to niezwykle ważne. Wiemy doskonale, kto dzisiaj jest potencjalnym przeciwnikiem. Przeciwnik nie powinien słyszeć ani wiedzieć za dużo. Nie jest to ani w naszym interesie, ani przede wszystkim nie jest to w interesie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Prezydent nawiązał do incydentu z rosyjską rakietą, która spadła pod Bydgoszczą w grudniu. On sam dowiedział się o tej sprawie pod koniec kwietnia. Dziś natomiast poinformowano o balonie, który przyleciał od strony Białorusi. Kontakt radarowy utracono w nocy w okolicy Rypina w Kujawsko-Pomorskiem. Trwają poszukiwania. Wołodymyr Zełenski powiedział, że tylko odbicie zagrabionych przez Rosję terytoriów, w tym Krymu, może skłonić Władimira Putina do zawarcia pokoju. Ukraiński prezydent przez niemal półtorej godziny odpowiadał na pytania najbardziej znanych włoskich dziennikarzy w telewizji RAI. Wołodymyr Zełenski powiedział, że nie ma o czym rozmawiać z prezydentem Rosji, który stracił kontakt z rzeczywistością. Mówił, że nie można pójść Władimirowi Putinowi na ustępstwa, bo zawarty w ten sposób pokój zachęciłby Rosję do dalszych podbojów. Wskazał, że kolejną ofiarą Rosji byłyby Mołdawia i należące do NATO państwa bałtyckie. Wołodymyr Zełenski przestrzegł, że w takim przypadku państwa zachodnie musiałyby przystąpić do wojny, na której ginęliby również młodzi Włosi. Powiedział, że z tego względu państwa zachodnie powinny wspierać Ukrainę i pomóc jej w odbiciu zajętych przez Rosję terytoriów, bo tylko taka porażka militarna może zmusić Rosję do zakończenia wojny. Prezydent Ukrainy wykluczył możliwość użycia przez Rosję broni atomowej, bo oznaczałoby to również dla Putina pewną śmierć, której, jak powiedział, tak bardzo się boi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pogorszył się stan zdrowia przebywającego w areszcie Narimana Dżelała, zastępcy Medżlisu Tatarów Krymskich, czyli tradycyjnego tatarskiego samorządu. 11 maja został on przeniesiony do aresztu śledczego w okupowanym przez Rosjan Symferopolu na Krymie. Jak mówi żona Lewiza Dżelal, stan męża to skutek nieludzkich warunków, w których jest przetrzymywany. Zabrali mu absolutnie wszystko. Ubrania, jedzenie, dokumenty, książki, wszystkie fotografie, listy. Zabrali Koran. Przymusowo każdemu golą głowę i brodę. Plan dnia jest nieludzki. Od 6 do 22 nie można ani siedzieć, ani leżeć na łóżkach. Nariman Dżelał we wrześniu 2021 roku został zatrzymany pod zarzutem rzekomych działań dywersyjnych, uszkodzenia gazociągu na Krymie. We wrześniu ubiegłego roku został skazany na 17 lat pozbawienia wolności w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Tysiące muzeów, galerii i innych instytucji za darmo otworzyło się na odwiedzających o nietypowej porze. Odwiedzający przyznają, że zwiedzanie podczas nocy muzeów ma swój niepowtarzalny klimat. Wtórują im muzealnicy, którzy dodają, że to także prawdziwe święto historii. Niezwykłym jest, naprawdę po raz kolejny to doświadczam. Doktor Szymon Niedziela z Muzeum Powstania Warszawskiego. Oglądanie ludzi zafascynowanych historią o 23.30 czy 20 minut po północy. Ale tak jak rajd po Puszczy Kampinowskiej rano, a inaczej o 23.00 na przykład, przejście Puszczą Kampinowską, choć są to te same drzewa, to podobnie jest z historią. Historia chyba w nocy bardziej smakuje, tak jak dobra kolacja, być może. No oczywiście czuć ten klimat. Zawsze tak jakoś inaczej jest otwarte dla zwiedzających zawsze w dzień, więc ta jedna noc w roku jest wyjątkowa. Jak najbardziej fajny pomysł, mnóstwo ciekawych historii, których można sobie, jak jest taka noc muzeum, pooglądać. Pierwszy raz jesteśmy, twierdziliśmy, że fajnie ten noc, wieczór spędzić. Po raz pierwszy Noc Muzeów zorganizowano w 1997 roku w Berlinie. W Polsce impreza gości od 2004 roku. To był Serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy serwis od żużla. Grand Prix Polski w Warszawie za nami. No i niestety Bartosz Zmarzlik nie wygrał, ale stanął na podium. To daje nam oczywiście ogromną satysfakcję. Wygrał Fredrik Lindgren przed Jackiem Holderem. Finał był powtarzany, bo doszło do sytuacji bardzo problematycznej pomiędzy Jasonem Doyle'em a Bartoszem Zmarzlikiem. Doyle wylądował na bandzie, no ale to jego ostatecznie sędziowie wykluczyli z tego powtórzonego finału, a więc o 3 miejsca ścigało się tylko 3 zawodników. No i to trzecie, nawet po niesamowitej walce, po ataku do ostatniej chwili zajął Bartek Zmarzlik. Ostateczne wyniki Polaków, 10 miejsce Macieja Janowskiego, 13 świetne, trzeba przyznać, naprawdę po efektownej jeździe Bartłomieja Kowalskiego i na 16 miejscu został sklasyfikowany Patryk Dudek. To była relacja obecnego na PGE Stadionie Narodowym Dariusza Urbanowicza. Teraz siatkówka i wielkie brawa dla zawodniczek Łódzkiego Klubu Sportowego. Pokonały po tiebreaku w Rzeszowie Developers i zostały mistrzyniami Polski, wygrywając finałową serię 3-1. Libera UKS-u, doświadczona Paulina Maj-Erwart, tak z przymrożeniem oka tłumaczyła rozstrzygnięcie finału w 4, a nie 5 spotkaniach. Wiecie co, nie chciało nam się kolejny raz rzucać tymi piłkami lekarskimi przed meczem, nie chciało nam się już trenować po prostu. Dałyśmy wszystkie swoje siły dzisiaj, bo ten 5. mecz, fakt, że u siebie byśmy zakończyli, ale nigdy nic nie wiadomo, nie chcieliśmy kusić losu, więc dobrze, że się udało. Humor dopisywał Paulinie Maj-Erwart. U panów mistrza kraju znamy od czwartku. Dziś mogliśmy poznać brązowych medalistów plus ligi, ale Aluron Warta Zawiercie też po tiebreaku pokonała Sekoresowie Rzeszów i w rywalizacji do 3 zwycięstw mamy remis po 2. Decydujące spotkanie we wtorek w Rzeszowie. W Rzymie z prestiżowym turniejem na kortach ziemnych na Foro Italico pożegnali się Magda Linet i Hubert Hurkacz. Linet w 2 setach w 3 rundzie przegrała z Brazylijką Beatriz Haddad-Mają. Hurkacz też w 2 w rundzie drugiej z Amerykaninem Jeffreyem Johnem Wolfem. I znów jesteśmy w kraju, za nami 3 sobotnie mecze w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Niezwykle ważne zwycięstwo 3-1 z Wisłą Płock zanotował Śląsk Wrocław. Ta wygrana pozwoliła ekipie Jacka Magiery zbliżyć się do rzeczonej Wisły na 2 punkty, a ta jest ostatnią drużyną znajdującą się nad strefą spadkową. Istotne zwycięstwo, także w kontekście utrzymania, zaliczyło Zagłębie Lubin. Pokonało Krakowie pod Wawelem 1-0, co może ono oznaczać dla miedziowych, mówi ich trener Waldemar Fornalik. Prawdopodobnie to zwycięstwo powinno dać utrzymanie, no ale jakieś są różne wyliczanki, nie bawimy się w to. Przyjedźmy tu z jasnym celem. Tu słowa uznania dla całej drużyny za grę w defensywie, bo to był dzisiaj klucz w tym meczu. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, wiadomo, z tych 3 punktów, z tej drugiej połowy, gdzie naprawdę to dobrze wyglądało. Mówił Waldemar Fornalik i wreszcie w ostatnim z dzisiejszych meczów, bardzo widowiskowym skądinąd, widzę w Łodzi 2-3 uległ Górnikowi Zabrze. Fortuna pierwszej lidze, tymczasem Ruch Chorzów potwierdził ekstraklasowe aspiracje i 2-0 pokonał w Gdyni Arkę. W Premier League Southampton jest już pewny spadku po porażce 0-2 z Fulham. 90 minut w ekipie świętych zaliczył Jan Bednarek, a Mauricio Pochettino będzie nowym trenerem Chelsea, zaś w La Liga Real wymęczył 1-0 w derbach Madrytu z Getafe. Jeszcze koszykówka i awans obrońców tytułu w Energa Basket Lidze do półfinału. Śląsk-Wrocław w 4 spotkaniu ćwierćfinałowym 84-75 pokonał na wyjeździe Trefl Sopot. I to tyle o sporcie na dziś. Jutro pierwszy serwis po 7:00. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zdecydowana większość kraju znajdzie się pod wpływem rozległego niżu niosącego ze sobą masę ciepłego i wilgotnego powietrza z południa Europy. Opady deszczu możliwe są zwłaszcza na północy kraju, na Pomorzu i południowym zachodzie. Temperatura maksymalna od 15 stopni na Podhalu, 22 w centrum do 23 na Pomorzu. Będzie wiał porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów. Potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. W niedzielę po 19:00. Autopromocja. fundament rytmu. Minut po godzinie 23, a do północy w Trójce słuchają Państwo Departamentu Rytmu. Pytałem dzisiaj Państwa, czy lepiej solo, duo, czy w zespole. No i taka oto propozycja nadeszła. Chciałbym powiedzieć coś takiego, że Ike i Tina Turner w latach 1957-1960 tworzyli duet, który się rozpadł. Następnie Tina została mega gwiazdą w swojej karierze solowej, sprzedała ponad 100 milionów egzemplarzy płyt. zmieniłam się aż tak. Opowiedz, jak możesz stać, kiedy wszystko wokół tańczy. Głupia mina już nie wystarczy. Wszyscy razem w jednym pępie. Już się zamiast, świat się ze mnie. Jeśli nie chcesz, twoja sprawa. Ja zostaję tu do rana. Wszyscy razem w jednym pępie. Już się zamiast, świat się ze mnie. Trójki i Departamentu Rytmu. O, to jest data, obok której absolutnie obojętnie przejść nie możemy. W tym tygodniu bowiem pełnoletność osiągnął drugi studyjny album zespołu Gorillaz. No tak, 18 lat minęło już od wydania płyty Demon Days. A na tym krążku jest utwór, który z całą pewnością zespołowi Gorillaz dał światową rozpoznawalność. Sound, you kill the egg, so don't stop, get it, until you chatty, head to watch you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wyciągasz do mnie rękę. Jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać. Wiem, jakie masz intencje. Spokojnie dziś na mieście, więc próbuję ten raz. Chcę już przyjść po nas, wilków złych swora. Nie pora na pretensje i żal. Szkli się nam w oczach, dobijmy do dna. Pokusa jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Coś się zaczęło zmieniać. To nawet trochę śmieszne, ale nie. Wszyscy podnieście ręce. Jak tu jest pięknie. Ma słodko-kwaśny smak. Są typy pod napięciem, więc wyjście jest angielskie. Nie chcę patrzeć im w twarz. Druga połowa za wolność słowa, za śmiechy, które zmienią się w płacz. Szkli się nam w oczach, więc pijmy do dna. Zobaczysz, jak zdobywa się świat. Dlaczego Trójka i Departament Rytmu. Tymczasem w Liverpoolu trwa 67. finał konkursu piosenki Eurowizja. No właściwie to już kto miał wystąpić i zaśpiewać, ten już wystąpił i zaśpiewał. Teraz jest ten moment, kiedy trwa głosowanie. No więc po prostu czekamy na wyniki, zobaczymy, jak tam nasza reprezentantka ostatecznie wyląduje. Natomiast ja obiecałem Państwu przypomnieć kilka piosenek, ten festiwal wygrało. Na przykład w 2015 roku konkurs odbywał się w Wiedniu. No trzeba przyznać, że Szwedzi mają szczęście do wygrywania tego konkursu. Måns Zelmerlöw zaśpiewał wtedy Heroes i wygrał. Don't tell the gods I left a mess. I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun. Once and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time. But we're dancing with the demons in our minds. Dancing with the

Słuchają Państwo Departamentu Rytmu w programie Trzecim Polskiego Radia. To jeszcze pozwolę sobie raz zajrzeć do 58. wydania listy przebojów Trójki, a przy okazji odesłać Państwa również do naszych mediów społecznościowych. Tam przygotowaliśmy dla Państwa taki cykl LPT Extra. Tam dwa słowa więcej na temat piosenek, które są nominowane i które są w zestawieniu. Tym razem moja opowieść o utworze Lenego Krawica How Long Have You Been Blind, choć tak naprawdę to nie jest jego piosenka, tylko jest to cover piosenki, którą jego przyjaciel, który niedawno odszedł, wykonywał w latach 80. How Long Have You Been Blind jest na miejscu 10. 58. wydania listy przebojów Trójki. Może zechcą Państwo na tę piosenkę zagłosować, to odsyłam Państwa na stronę lpt.polskieradio.pl. Kylie Minogue ostatnio zapowiedziała wielki comeback i zapowiedziała też wydanie 16 w dorobku albumu. Prawdopodobnie z nowym materiałem ruszy w trasę koncertową, jeśli obejmie Europę. Ciekawe, czy odwiedzi też nasz kraj. To jest Departament Rytmu w Trójce za 17 minut północ. Jeszcze jeden telefon od Państwa w sprawie tego, czy lepiej solo, w duecie, czy z zespołem. Dobry wieczór, Tureczko. Ja chciałem dorzucić twój kawałek w duecie. Jest taki piękny utwór Natalii Merchant. Nie wiem, za którą panią jest, Break Your Heart się nazywa, ale przepiękny utwór w duecie właśnie. Jeżeli dałoby się go zagrać, to byłby bardzo szczęśliwy. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego. I know that it will break your heart the way. 12 minut będzie północ. To już właściwie wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dziś w Departamencie Rytmu w Trójce. Na deser zostawiłem sobie wyjątkowego człowieka, bo jeżeli o jakimś artyście możemy powiedzieć, że jest wyjątkowy, to z całą pewnością taki jest właśnie Steveland Hardaway Morris. No tak, pod tym imieniem i nazwiskiem pewnie niewielu go kojarzy. Chodzi o Stevie Wondera. To Stevie powiedział kiedyś: muzyka jest światem samym w sobie, z językiem, który wszyscy rozumiemy. No pewnie, że tak. Tym bardziej, że to właśnie dziś, no ciągle jeszcze, swoje urodziny obchodzi Stevie Wonder, kończy dziś 73 lata. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone ostatnie 4 godziny w Departamencie Rytmu. Dzisiaj Marek Okrasiński odbierał od Państwa telefony, Michał Jakubik audycję realizował, a ja nazywam się Tomasz Miara. Spokojnej nocy. Myślę sobie, że na do usłyszenia. Szanowny jubilat może zaśpiewać piosenkę, która właściwie będzie pewnego rodzaju podsumowaniem i taką kropką nad i, jeśli chodzi o te wszystkie rocznice, które dziś Państwu przypominałem przez ostatnie 4 godziny. Dobrej nocy. Time will bring, or in peace our hearts will sing.